Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın bugünkü bölümünde ikinci kısımdayız, ikinci bölümdeyiz ve burada Bakara suresinin 125. ayetinde ele alacağımız bazı kavramlar olduğunu bitirmeden evvel, ara vermeden evvel söylemiştik. Orada kaldık, oradan devam edelim. Evet. Şimdi Yusuf Bey, ayetin yarısını, ikinci yarısını programın birinci bölümünde konuşmuş olduk ama birinci yarısı da çok önemli. Orada ifade şöyle başlıyor Estağfirullah. Ve iz cealnel beyte. Hani biz o beyti yapmıştık, kılmıştık. O beyti. Eliflam başına gelince bir belirtili. Herhangi bir beyt değil. Evet, orası. O beyt. Yani temizlenmesini Cenab-ı Hakk'ın emrettiği işte o beyti, bilinen beyti yaptık, kıldık. Mesabeten linnasi. İnsanlar için mesabe. Mesabe kelimesi peltekte ile mesabe kullanılıyor. Mesabe kelimesi tabi birkaç anlam verir bu kelime. Biz sadece o beytin misyonu olarak değil, bütün mabetlerin böyle bir misyonu olduğu sonucunu elde edebiliyoruz. Çünkü sembolik olarak Allah'ın evim dediği yer, Allah'a ibadet edilen her yerdir. Dolayısıyla oranın herhangi bir misyonundan söz ediliyorsa, bir yerin misyonundan söz ediliyorsa, eğer çok özel bir vurgu yoksa o misyonu diğer mabetlere de teşmil etmede, yaygınlaştırmada bir sakınca yoktur. Mesela bu mabetle ilgili, yani Mescid-i Haram'la ilgili bir ayeti kerime var Maide suresinde. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, Maide suresi 97. ayet, Ce'ale Allahul Ka'betel Beytel Harame. Allah bu Kabe'yi kıldı, Beyt-i Haram. Saygın bir ev yaptı bunu. Yani hem Kabe'yi saygın bir ev yapmak, hem de saygın bir ev olan bu Kabe'yi Allah şu özellikle dizayn etti. Şimdi burada hem Kabe hem Beyt kavramı yana geçiyor. Yan yana geldi. Cealallahu, yani buradaki El Beyt'ten kastın Kabe olduğu burada anlaşılıyor. El Beytel Harame tamlamasını El Kabe kelimesini açıklayan bir tamlama olarak görebiliriz. Kabe'yi, yani El Beyt'i, bu saygın beyti kıldı Allahu Teala. Ne kıldı? Kıyamen linnas. İnsanlar için bir kıyam vesilesi kıldı. Yani kıyam nedir? İşte kıyam ayağa kalkmak demektir. Evet. İşte kıyam insanların bilinçlenmesi demektir. İnsanları insan yapan, onları belli değerlerin sahipleri diye beyan eden bir şuurun göstergesidir. Şimdi mesela dünyada çeşitli mabetlere zaman zaman saldırılar oluyor. İşte yakın geçmişte Kudüs'te işte Mescid-i Aksa'ya yönelik böyle bir işte cuma baskını diyebileceğimiz türden ayaklarıyla yerlere atmışlar. Tabii işte onlar kendilerine yakışanı zaten her zaman yapıyor İsrailliler. Gene yaptılar. Yani sadece saldırganlık yapmak değil, yani ona gereken saygıyı göstermemek de dolayısıyla kıyamen linnasi'yi anlamamaktır. Hem insanların bilinçlenmesine, ayağa kalkmasına, kendilerine gelmesine vesile olan bir sembol değerlerdir Allah'ın mabetleri, Allah'ın mescitleri. Sadece Kabe'den ibaret değil. Kabe'ye olursa yer yerinden oynar da Mescid-i Aksa'ya olunca milletin kılının kıpırdamaması doğru bir şey mi? Ya da İstanbul'daki, Ankara'daki, Samsun'daki, Trabzon'daki herhangi bir yerdeki bir mabede herhangi bir fütursuz saldırı meydana getirilirse bu beni ilgilendirmiyor diyemez bir Müslüman. Bu ayetlerde hükümler özel mekanlara aittir. Bundan genel sonuçlar çıkmaz demek, anladım, ayetlerin mesajını anlamamak demektir. O itibarla özelde Mescid-i Haram ama genelde bütün mescitler mesabeten linnasi diye ifade ediliyor. Mesabeten linnasi, insanların mesabe, sevap kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani insanların sevap elde etme yeri. Mescitler, mabetler insanların sevap elde etme yerleridir. Böyle bir anlam verebilir mesabeten linnasi ifadesini. Mesela mesabeten sevp kelimesi, siyap, elbise, o da aynı kökten geliyor. o kökten verdiği manaya göre insanlar mabetlerde yani ibadet etmiş olmanın duyarlılık elbisesini giyerler. Öyle bir elbiselenirler, bir hassasiyet giysisine bürünürler. Öyle bir mahiyeti vardır sevabın, mesabenin. Dönüp dolaşılıp gelinen merkez anlamı da var bu kelimenin. Yani hem tavaf etme anlamında hem de irtibatını mutlak surette orayla koparmama anlamında bir gönül bağının daima bulunması lazım geldiğini ortaya koyan bir anlamı vardır. Toplanma yeri anlamı vardır. Cami zaten toplayan yer demektir. Cem olunan yer tabii. Evet. Mesabenin böyle bir toplanma yeri anlamı da vardır. Sevap kazanılma yeri manasını söyledik. Susuzluğun giderildiği yer manası da var bu kelimenin. Allah Allah. Evet. Manevi susuzluğun giderildiği yer anlamı çok cazip. Biz sadece mabetleri deşarj olma yeri olarak değil, aslında şarj olma yeri olarak da algılamak durumundayız. Biz bir namazı önceki vakitle kıldığımız vaktin arasındaki kabahatleri sıfırlama aracı olarak görmemeliyiz. Kıldığımız, kılmakta olduğumuz namazı bir sonraki vakte kadar Allah'a karşı duyarlılığımızı maksimum noktada ortaya koymak için bir söz veriş, bir ahit olarak algılamalıyız. Geçmişe yönelik elbette istiğfar kısmı vardır, bir özür beyanı vardır ama asıl ibadetler bir tevbe mantığıyla yapılır. Yani aksi bir yanlış bir şeyi yapmama kararlılığı ortaya koyan bir duyarlılıkla namazlar kılınır. Mabetlerle iletişimimiz odur. Öyle manevi bir beslenme yeri olmasının böyle bir anlamı vardır. Bunun bayılanın ayılması anlamı da var. Böyle enteresan anlamları var. Biz bu kavramların... Yani ayıkma yeri. Evet, ayılma, kendine gelme yeri. Öyle mabede gidip uyuma yeri değil de öyle orada habire şekerleme yapma yeri değil. Hele Kur'an okunurken veya vaaz dinlenirken kenara çekilip uyuyor. Niye uyuyor? Çünkü gençken gitmemiş, yaşlıyken gitmiş. Vücudun belli sıkıntıları var, belli dayanma kapasitesi var. Onu zorlayınca işte ister istemez yoruluyor, uyukluyor vesaire. Ama o uyuklama yeri değil, aslında uyanma yeridir. Böyle çok yönlü bir kavram. Şimdi sevap kazanma yeri dedik. Manevi beslenme yeri dedik. Susuzluğu giderme yeri evet, dedik. Bayılmadan ayılma yeri dedik. Elbiselenme yeri dedik, toplanma yeri dedik vesaire. Pek çok anlamı var. Mesabe. Tabii mesabe. Peltekte. Peltekte ile. Tabii ben şimdi bu anlamları böyle teker teker söylüyorum. Böyle kavramların bu tür dünyalarının bulunduğunu ve kavramların verdiği kök anlamlardan ayetin genel mesajına yönelik nasıl çıkarımlar yapılabileceği ile ilgili varsa bir özel durumumuz, onu bizim Bayraktar Hoca'dan öğrendiğimi beyan etmeliyim. Onun böyle çok harika bağlantıları vardır. Mesela kelimenin kök anlamını alır merkeze, onun yan anlamlarını da alır. O anlamların her birinin ayetle nasıl bir mana bütünleşmesi yaşadığını ortaya koyar. Tabii eğitimci olduğu için din eğitiminde Kur'an-ı Kerim'i bir eğitim kitabı olarak görüp yorumlayan bir hocamız, Allah selamet versin. Mesela ben bu usulü ondan öğrendim. Yani hangi kavram, hangi anlam çeşitliliğiyle ayetin hangi merkezi noktasında buluşur? O tahlilleri çok önemsiyorum. Bakın 7-8 tane şey söyledik bir kelimeyle alakalı. Bunlar kelimenin kendi mana dünyasında olan şeyler. Onlardan hareketle mabedin misyonuna dair açılımlar yapıyorsunuz. Yani siz bu manaların hepsini düşünerek bir secde, bir rükû, bir kıyam, bir namaz, bir ibadet ruhu elde ederseniz hayatınızın her tarafını kuşatan bir duyarlılıkla buluşuyorsunuz demektir. Mabet sadece secde yapılan yerdir dersiniz. Öyle olsaydı ayet böyle demezdi canım. Veya mesabe sadece sevap kazanılan yerdi derseniz. Evet, başka yani başka bir şey derdi. İzcaannel beyte mesabeten dedi. İşte kıyamen linnasi diyebilirdi. Veya efendim sücuden linnasi, rükûan linnasi derdi. Bir rükünü ifade ederdi. Öyle demiyor işte. Evet. Evrensel bir kelime kullanıyor. o kelime hayatın her tarafıyla ilgili sizin dikkatinizi çeken bir takım açılımlara sahne olabiliyordu. O itibarla mesabe kelimesi özelde Hazreti İbrahim'in ve elbette Hazreti Peygamber'in mescidi demek olan Mescid-i Haram'ın fonksiyonunu icra eden, ortaya koyan bir kelimedir ama genelde bütün mescitlerin, bütün mabetlerin insan hayatında böyle değerler ifade ettiğini bu vesileyle mesabe kelimesinin anlamı vesilesiyle ifade etmiş olalım. Hem de linnas diyor bakın. Evet. Yani lil musalline demiyor sadece. Namaz kılanlar için demiyor, bütün insanlar için. Bütün insanlar için. Yani mabet bir toplanma yeridir. Bir buluşma merkezidir. O itibarla ona cami denmesi de çok son derece isabetli bir kelimedir. Tabi Kur'an'da bu anlamda namaz kılınan yerler için cami kelimesi kullanılmaz. Mescid-i Haram için özel anlamda işte el-beyt gelir, el-mescidül haram gelir. Diğer mescitler için de el-mesacit kelimeleri kullanılır. Cami kelimesi daha sonra kullanıma girmiş bir kelime ama kastedilen mana bu secde etme yeri, secde edilme mekanı manasıyla caminin toparlayıcı manası Allah'a kulluk noktayı nazarında buluşuyor. Böyle bize bir ibadet, mabet ilişkisini doğru kullanmak durumunda olduğumuzu mesabe kelimesinden öğreniyoruz. Kelimelerin biri bu. Biri bu. Diğerini de kısaca konuşalım. Zamanımız kifayet etmeyecek hocam. Peki. Diğeri de ve emna. Ve emna. Evet. Yusuf Bey şimdi emna güven demektir. Emine kökünden geliyor bu. Emine güvenmek demektir. İman güvenmek demektir. Mümin güvenen insan demektir. İmanla ilgili bir takım tanımlar yaptık şu kadar program içerisinde. Dedik ki iman inanılması gereken her şeye inanmak, inanılan şeylere güvenmek, bu sayede kendini güvende hissetmek ve çevresine güven vermek demektir. Mümin bu dört özelliğiyle mümin olur. İnanılması gereken her şeye inanacak, güvenecek, inandığı her şeye güvenecek, güven kendini verecek, güvende hissedecek ve çevresine verecek. Güven verecek. Mümin böyle bir adamdır. Bundan kaldıysa ne âlâ. Bu işte o iman kavramının dört anlamından biri kendini güvende hissetme anlamıdır ki o burada geçer. Bir burada geçer bir de Ali İmran suresi 96. ayette geçer. Evet. Orada der ki Cenab-ı Hak وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Kim o mabedin içerisine girerse kendini emniyette hisseder. Emniyette hissetmesi lazım. Gelin görün ki İslam tarihinde mabette işlenen cinayetler var. Evet. Hocam yani, Kabe'de yapılanları biliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar bir Kur'ansız bir hayat. Yani Kur'an ne kadar... Tabii gayrimüslim birinin böyle bir fitneyi, böyle bir fücuru işlemesi ona çok görülmez de... Müminler için kendini güvende hissettiği bir mekanın içerisinde herhangi bir cinayete kurban gitmesi... Korkunç bir Kur'ansızlık yani. Aynen öyle. Emn güven demek. Demek ki aslında bu ayette... Gene Bayraktar Hoca'yı hayırla yad edelim. Derdi ki bu ayetin tefsirinde birlikte uzun yıllar çalıştık. Emn kelimesi güvenmek manasına gelir. Bu şu demektir. İbadet güvenlikli ortamlarda yapılırsa zevki elde edilir. İbadeti bakın önce bir güvenlik yoksa nasıl kendinizi ibadete vereceksiniz? Tabii temel şartlardan biri yok demektir. Evet. Yüreğiniz rahat olacak, gönlünüz rahat olacak. Kendinizi Allah'a bağlayan bir safiyet içerisinde bulunacaksınız ki o psikolojiyle daha rahat ibadet edebilirsiniz. Daha rahat bir duruş ortaya koyabilirsiniz. Mabedin işte böyle bir güvenlik noktayı nazarında insanı huzurlandırıcı, insana huzur verici bir fonksiyonu vardır. Ama mabetlerin fonksiyonları bunlardan ibaret değil. Mesela o Ali İmran suresinde der ki Allah-u Teala 95. ayette inne evvele beyti mud'a linnâsi lellezî bi bekkete mübareken. Bereketin kaynağıdır mabetler. Yani bir fikir üretme yeridir. Ve huden rehberlik yapılma yerleridir. Tabi hidayet devşirilen yerler. Evet hidayet devşirilen yerler. İşte manevi susuzluğun giderildiği yer anlamında mesabe kelimesinin verdiği tabii. Anlamların İşte açılımlarından bir tanesi de hüda kelimesi. Bu mesela mabetlerin fonksiyonel kullanımı anlamında İslam coğrafyasında değişik örnekler görüyoruz. Eskiden biliyorsunuz Endülüs'te anlatılır. İslam coğrafyasının başka yerlerinde de var. Ben gördüklerim de oldu. Mesela sütunların etrafında hep ders halkaları olduğu anlatılırdı. Hala var. Ama bu mabedin fonksiyonsuz hale getirilmesi, atıl hale getirilmesi en büyük bizim cinayetlerimizden biri. Evet. Mabetlerin böyle atıl, sadece ibadete hasredilmesi. İbadete hasredilen, o hayattan uzak, donuk, cansız, soğuk, böyle ziyarete açılan kiliseler gibi hissediyorum ben. Batı'da öyle de kiliseye girdiğin zaman böyle bir seni bir soğukluk hissi kuşatır. Cıvıltı yoktur yani. Hı hı. Ama şeyde öyle değil mesela. Diyelim ki gidersiniz bir yerde Türkiye dışında sütunların etrafında bir yerde kelam okutuluyor, bir yerde felsefe okutuluyor, bir yerde bilmem başka bir şey okutuluyor. Yani ders halkaları vardır. Mescid-i Nebevi'nin de Medine Mescidi'nin ya, de Kur'an okullar. Bir tane bir haneden, bir gözden ibaret değildi Peygamberimiz zamanında. İşte Ashab-ı Suffe'nin hem erkekler grubunun hem kadınlar grubunun mekanı orasıydı. Ya. Devletin dış ilişkilerinin yürütüldüğü yer Yer orasıydı. orasıydı. Mabet orasıydı ve Peygamberimizin evi de neticede mabedin içerisindeydi. Yani çok yönlü bir eğitim kurumu olarak, hani müştemilat dediğimiz, Evet, kısımlarla. külliye dediğimiz her türlü müştemilatı içinde bulunduran bir yapıdan söz ediliyor. Mesela İslam medeniyetinde mabetlerin, mescitlerin şehrin ortasına kurulması, hatta önce mabedin yapılıp şehirleşmenin ona göre dizayn edildiği öyle bir duyarlılığın sonucu idi. Ama gelin görün ki bizim şehirlerimizde mabetler, evler, spor alanları, yeşil alanlar, şu bu ortak alanlar hepsi ayrıldıktan sonra bir kenarın, bir bucağın bir yerine apartmanın izbe yerinde mescitler kurulduğu gibi mahallenin de izbe yerine mescitleri atmak gibi bir yani merkez duyarsızlık değil, var. Kenarın da kenarına Evet. atmak söz konusu. Mescit, mabet, medrese, ardından çarşı. Evet. Bu üç İslam şehrinin üç temel ögesi. Yani önce mescit, tabii, onun hemen dibinde medrese, külliye manasında, ardından da çarşı, ticaretin. Yani orada edindiğimiz ilmin, irfanın aynı zamanda göstergesi. Evet, bu yansıması. İstanbul'daki büyük camilerin yapısı da hep öyle işte yani. Yeni caminin yanında Mısır çarşısı vardır. Evet. Onun üstünde o kapalı çarşı vardır. Şimdi hep birbirle bağlantılıdır o. Evet. Ve cealû buyûteküm kıbleten diye Hazreti Musa'ya yönelik şeyde Yunus suresinde bir ayet var. Evlerinizi kıble yapın. Evlerinizi güney tarafına yapın. Yani mabetle ilişkili bir yapılaşmaya dair bir emir işaret vardır. İşaret var. Tabii. Aa. Yani Yunus suresinde işte burada da Hazreti İbrahim mesela, işte bir programda inşallah İbrahim suresinden de ayetleri konuşacağız. Hazreti İbrahim'i konuştuğumuz şu kadar programda İbrahim suresini konuşmasak olmaz. Orada diyor ki Allah-u Teala, Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharrami. Senin saygın evinin yanına çocuklarımdan bir bölümünü koydum. Yani yerleşimin camiyi dikkate alarak şekillendirilmesi lazım gelen bir öğretisi vardır. Öğretisi, işareti orada evet. Var net bir evet. şekilde. Hocam burada demek ki iki kavramı bu ikinci bölümde ele almış evet. olduk. Mesabe. Mesabe ve bir de emn evet. kavramını evet. ele aldık. 125. ayet çerçevesinde evet, Bakara suresinin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin ecmain. Sağ olun. Aziz dostlar, hepinize muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bunların mütalası, müzakeresi gönüllerimizde devam etsin diyoruz efendim. Hoşçakalın.